tekst Julian Tuwim. Tam zresztą większość utworów z tej płyty to są właściwie wiersze Juliana Tuwima w opracowaniu grupy Bulldog. No i wreszcie Amnezja Kultu, piosenka z samego szczytu listy przebojów programu trzeciego z roku 2010, a to był fragment płyty grupy Kult Prosto. Teraz dwa razy Hej i dwa razy Brudka. Głodno i mrok, umieraj stąd. Wysyczano mi wprost. W amoku słowiki, golone trawniki. Płakałam do wewnątrz, dyskretna pokość.

się, opijam się i sprawdzam, czy otwarte. I krzyczę znów, za dużo słów, za dużo słów na marne. Zabijam się, dopijam się i sprawdzam, czy otwarte. I krzyczę znów, za dużo słów, za dużo słów na marne. Jadę miastem szybciej niż się da, dęba głową sztuczny pies. Światem znaków udaję, że nie widzę, GPS-em mały wies. Tuż za rzeką drugi, trzeci most, rzędy skaryszewskich drzew. Las żurawi poharatał niebo, słyszę twój anielski śpiew. Umieraj stąd i Faza Delta. To była grupa Hej, a po niej dwa razy zaśpiewała Brodka. Krzyżówka dnia i w pięciu smakach. Kolejne trzy polskie przeboje przed nami. Hajdamaki i WW, Lao Che oraz Armia.

mam ja ni dziadek żony. W służbie mojej uziemionej. Oto mojej roty zwrotki. Używajcie mnie dopóty nie. Człowiek, tak nam dopomóż, dopomóż.

Tłumaczę sobie, że to nie jest strach, bo nie odwaga, lepiej brzmi. Wszyscy idziemy na